سر په سجدا رب ته می سوال دی نبی درزم پکلا بد می حال دی نبی سر په سجدا رب ته می سوال دی نبی زوال دی نبی درزم بکلا بد محال دی نبی بیلا تجند زما پا زوال دی نبی درزم بکلا بد محال دی نبی سار پا سجدار سوال دے نبی درزم بکلا بد محال دے نبی درزم بکلا بد محال دے نبی لوگے لگے شام زست دا خوگی منے سر او مال دی نبی درزم بکلا بد محال دی نبی ستا نمزار سر او مال دی نبی درزم بکلا بد محال دی نبی سر پا سجدار تم سوال دے نبی درزم بکلا بد محال دے نبی درزم بکلا بد محال دے نبی دا پہ وسی میں جڑو سم پسل گو سل گو سجدار اب تم سوال دے نبی درزم بکلا بد محال دے نبی درزم بکلا بد محال دے نبی ستاوی نچچا کار دشون پو خون پوشوی عشق حلال دے نبی درزم بکلا بد محال دے نبی داست خمینا عشق حلال دے نبی درزم بکلا بد محال لیکن پر زم جلال دے نبی در زم بکلا بد محال دے نبی دام یکن پر زم جلال دے نبی در زم بکلا بد محال دے نبی سجدہ رب تم سوال